Book 2 91 91 الجمل الجانبية باستخدام أن 1 Oração subordinada com que 1 ربما سيتحسن الطقس غدا O tempo talvez melhore amanhã. Como é que você sabe isso? Eu espero que melhore. Ele vem de certeza. De certeza? أعلم أنه سيأتي. Eu sei que ele vem. سيتصل بالتأكيد. Ele de certeza que vai telefonar. حقا؟ Verdade? أعتقد أنه سيتصل. Eu acredito que ele vai telefonar. النبيت عتيق مؤكدا. O vinho é velho, com certeza. أتعرف ذلك بالضبط؟ Tenha certeza? أظن أنه عتيق. Eu suponho que seja velho. مديرنا يبدو حسن المظهر. O nosso chefe é bonito. أترى هكذا؟ Acha? أنا أرى حتى أنه يبدو حسنا جدا. Acho que ele é realmente muito bonito. لديه المدير صديقة بالتأكيد. O chefe tem de certeza uma namorada. أتعتقد ذلك حقا؟ Acha mesmo? إنه ممكن جدا أن لديه صديقة. É bem possível que ele tenha uma namorada.